السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الحمدللہ. اربعین نووی. آج انشاءاللہ الحدیث الثامن والثلاثون, حدیث نمبر 38, 39 اور 40. تین حدیث ہوں گی, آسان حدیث ہیں اور صاحب ذرا کے لیکن اپنے اندر عظمت اور سبق کے حساب سے بہت بڑی ہیں. انا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قالا, سو قالا کا فائل ہوا جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ یہ فائل قالا کے لیے, پھر کیا فرمایا, ان اللہ تعالی قالا, اللہ اسم ان تعالی یہ صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے, ان اللہ تعالی یقین اللہ تعالی نے فرمایا, قالا کیا فرمایا, من آدا لی ولیجن فقد آدنتہ بالحرب, من آدا لی ولیجن, من اس میں یہاں پہ شرط بھی بن رہا ہے کہ موصولہ بھی بن رہا ہے, من آدا, آدا یو آدی عداوت دشمنی, سو من آدا لی ولیجن, باب مفعل فعل یفعل, آدا یو آدی عداوت رکھنا, سو ہوا اس کا فائل جو من کے لیے بن رہا ہے, من آدا لی ولیجن, یوں لے لیں اس کو, من آدا جس نے دشمنی کی, ولیجن دوست کے ساتھ, کس کے دوست کے ساتھ, لی میرے دوست کے ساتھ, یعنی میرے ولی کے ساتھ, میرے دوست کے ساتھ, من آدا لی ولیجن, سو فقد آذنتہ بالحرب, بس اب یہ جواب شرط بن گیا, آذانا یو آذین حمزہ ذال نون مادہ, سو فعل یفعل اس کا مطلب ہوتا ہے اعلان کر دینا, ببانگ دوہل, آذنتہ فعل ماضی, انا فائل, آذنتہ میں نے اس کے ساتھ, میں نے اعلان کر دیا اس کو, کس بات کا, بالحربی جنگ کا, یعنی اس کے ساتھ میں نے جنگ کا اعلان کر دیا, وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ, ما نفی کا تقرب یتقرب باب تفعل, تقرب یتقرب یعنی قریب ہونا, قرب حاصل کرنا, تقرب سو قاف را با مادہ, باب یہ فعل ماضی ہے, باب تفعل اس کا فائل دیکھیے, وہ ہے عبدی میرا بندہ, یہ فائل ہے عبد, یہاں پہ حالت رفع میں ہے, ما تقرب الی عبدی میرا بندہ قریب نہیں ہوتا میرے, بشیئن کسی بھی چیز کے ساتھ, کسی بھی چیز کے ساتھ, احب الی, احبا یہ افعلو کے وزن پر ہے, اسم التفضیل کا صیغہ ہے اور یہ حالت جر میں ہے, یہ صفت ہے شیئن, شیئن کی, سو ما تقرب الی عبدی بشیئن احبا, کسی بھی پسندیدہ ترین چیز کے ذریعے میرا بندہ میرے قریب نہیں ہوتا, احبا الی کس کو پسند ہے, مجھے پسند ہے, سو یہ احبا الی یہ پورے کا پورا صفت ہے شیئن کے لیے, یعنی جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, من حرف جر سے, اب یہ کمپیریٹو آ گیا, کس بات سے, من ما موصولہ, افترضتہ افترض یفترض, فا را داد مادہ باب افتعال, فرض کر دینا, انا فاعل ہوں مفعول, علیہ اس پر, اور یہ ہو کدھر, یہ اس من ما میں ما کی طرف جا رہا ہے, سو کیا ہوا, وما تقرب الی عبدی نہیں قریب ہوتا میرا بندہ, بشیئن کسی بھی ایسی چیز کے ذریعے, احب الیہ جو مجھے انتہائی پسندیدہ ہو, مما افترضتہ علیہ اس میں سے جو میں نے اس سے فرض کیا ہے, یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے وہ صرف وہ ہے جو اللہ تعالی نے ہم پر فرائض نازل کیے ہیں, ان فرائض کو پورا کرنے والا یعنی وہی بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, جو فرائض پہ چلنے والا ہوتا ہے, اللہ نے جو چیزیں فرض قرار دی ہیں ان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے, وہی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, اصل میں وہی ولی ہوتا ہے, گندے کپڑوں والا ولی نہیں ہوتا, چہرے مونڈنے والے ولی نہیں ہو سکتے ہیں. کل یا پرسوں ایک جگہ بیٹھا ہوا, میں اس شخص کا نام نہیں لوں گا, ہمارے ملک میں بڑا اس کا بڑے اعلی عہدے پہ ہے, جی وہ فلانا تو بغیر داڑھی کے ولی ہے, یار اسی باتیں کرتے ہو, کسی کی ولایت کا تمہیں کیا پتا, اسے دعوے کر دینا, قرآن مجید میں ذرا ولی کی ڈیفینیشن تو نکال کر دیکھیں. ایسے کسی کو ولی بنا دینا, فلانا ولی ہے جی, فلانا ولی ہے. پہلی تو بات ہے کہ اللہ ہی جانے کون ولی ہے, لیکن اللہ نے جو کسی کے ولی ہونے کی جو ڈیفینیشنز دی ہیں وہ قرآن مجید میں واضح موجود ہیں, اس کے اوپر تول لیں. اگر تو کوئی پورا اترے تو ولی ہے, نہیں تو پھر ہماری طرح ہی ہے. ٹھیک ہے, ہم سے بہتر ہوگا, چھپے ہوئے اعمال ہوں گے, لیکن ہم پھر کسی کی ولایت کا اعلان نہیں کر سکتے ہیں کہ کون ولی ہے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. سو ولی کیسے پہچانیں گے؟ کہ صاف ظاہر ہے کہ ہم اللہ کے ولی کے دشمن نہ بن جائیں, کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ من عاد علی ولی, جس نے میرے ولی سے دشمنی کی. تو اگر ہم یوں کر دیں کہ اب ہمیں کیا پتا کون اللہ کا ولی, اس کا مطلب ہم ہمارے کے دشمن بن جائیں, تو اب کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ کون اللہ کا ولی ہے؟ سمپل از دیٹ, قرآن مجید میں اس کی ڈیفینیشن موجود ہیں. کہ پھر اللہ تعالیٰ نے خود یہاں بیان فرما دیا, وما تقرب الی عبدی بشیئن احب الی مما افترضته علیہ, یعنی کوئی بھی بندہ میرے قریب کسی بھی ایسی چیز سے نہیں ہو سکتا جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, اور وہ کیا ہے؟ جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں. یعنی وہ سب سے زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی وجہ بنتی ہیں. میں شاید اس میں یعنی عربک ٹرمینالوجی میں تو اس بات کو سمجھ گیا ہوں, لیکن میں اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں مجھے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے کہ میں آپ کو ایگزیکٹلی اس لیے میں نے آپ کو مفہوماً بتا دیا ہے کہ اللہ کے قریب کوئی بھی بندہ اللہ کی پسندیدہ ترین چیز کے ذریعے ہو سکتا ہے, اور وہ ہے وہ چیزیں جو اللہ نے بندے پر فرض کی ہیں. سو وہ اس میں موجود ہیں. سو کوئی بھی آدمی اللہ کے قائم کردہ حدیں اور فرائض کو پورے طرح عمل پیرا ہے ان پر, وہ اللہ کا ولی ہے. اب آپ اور میں ڈیفینیشن نکال لیں اور دیکھ لیں کہ کون کون ولی ہے, ہم خود پہچان لیں گے ہاں یار یہ اللہ کا ولی ہے, اس سے لڑائی اچھی نہیں ہے. تو ماشاءاللہ علماء حق تو سارے اللہ کے ولی ہیں. آگے پر فرمایا, ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. سو لا یزالو کا مطلب ہے کنٹینیو رہنا کسی بھی چیز کا. عبدی یہ اسم یزالو ہے, لا یزالو عبدی میرا بندہ کنٹینیو کرتا ہے. یتقرب الی بالنوافل, تقرب یتقرب کس چیز کو کنٹینیو کرتا ہے, یعنی قریب آنے کے لیے ہوا اس کا فائل جو عبدی کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے. ولا یزالو عبدی یتقرب الی بالنوافل, یعنی نوافل کے ذریعے میرے قریب ہونے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ احبہ احب یحب, یہ احب تھا حتیٰ کی وجہ سے منصوب ہو گیا, ہوں مفعول یہ عبدی ہے, یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں. پھر آگے اللہ نے فرمایا, فاذا احببتہ, جب میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں. احببتہ فعل ماضی, انا فاعل, ہوں مفعول, اور جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں, اسے پسند کرنے لگتا ہوں, تو کیا ہوتا ہے, یہ جواب شرط بن گیا. کنت سمعہ, میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں. سو انا اس کا اسم, سمعہ خبر, میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں, یہ اس کی صفت آ گئی. الذی یسمع بہ, کیسی سماعت, اس میں موصول آگے صلہ, جس کے ذریعے وہ سنتا ہے. وہ بصرہ, یہ دوسرا مفعول خبر بن گیا کنت کا, اور میں اس کی بصیرت بن جاتا ہوں. الذی یبصر بہ, جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے. وہ یدہ, اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. اب التی ہو گیا, التی کیوں, کیونکہ یہ اس کی صفت بن گئی نا, تو یدن مونس اسم ہے. وہ یدہ التی یبتش بہ, باتش یبتش, پکڑنا, مضبوطی سے پکڑنا, جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے. وہ رجلہ, اور اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں. التی یمشی بہا, جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. ولا ان سألنی, لام قسم, ان شرطیا, سأل فعل ماضی, نہیں مفعول, اور قسم ہے اگر وہ سوال کرے مجھ سے, لأعطینہ, پھر قسم, آتا یعطی دینا, اعطی نون ثقیلہ, قسم ہو, لأعطینہ میں اسے ضرور بے ضرور عطا کروں گا. ولا ان, پھر قسم, ان شرطیا, ولا ان استعاذنی, استعاذہ یستعید, پناہ طلب کرنا, اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے, لأعیذنہ, آذا یعید, پناہ میں لے لینا, لأعیذنہ میں ضرور بے ضرور اس کو پناہ میں لے لوں. سو اندازہ کر لیں کہ میں آپ ہم سب, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے ولی سے دشمنی نہیں کرنی. دشمنی سے مراد ہے اسے برا بلا نہ کہیں, اس پر تنقید نہ کہیں, اس سے جیلس نہ ہوں, اور اس کو سنائے نہ الٹی پلٹی. اور صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے ولی کی پہچان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں. کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ولی کا دعویٰ کرے, یا ہم کہیں کہ یہ ولی ہے, تو پھر ہم بے وقوف ہیں. ہماری جہالت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ طریقے کا پتا ہے نہ اللہ کی آیات کا پتا ہے کہ ہم کسی کو بھی اٹھا کے ولی کہہ دیتے ہیں. ولی کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں, اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں, فرائض پر عمل کرنے والے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا بھی فرض ہے. اور آپ کے طریقے میں کیا ہے؟ آپ کی سنتیں ہیں, ایسی سنتیں جو ظاہری ہیں اور باطنی ہیں, دونوں ہی ہیں. ظاہری بھی بہت ساری ہیں, باطنی بھی بہت ساری ہیں. کسی بھی عالم کو, کسی بھی دینی شخصیت کو یا کسی بھی شخصیت کو ان پیمانوں پر تول لیں, پورا اتر آئے تو ولی ہے, نہ پورا اترے تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہم اس پہ تنقید بھی کریں گے. بہرحال ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ, یعنی کوئی بھی آدمی اگر نوافل میں مصروف رہتا ہے, اس کو کنٹینیو کرتا ہے, تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حتی احبہ, یہاں تک کہ میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں. اور پھر جب اللہ اسے پسند کرنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کنت سمعہ, میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں. یعنی یہاں سے مراد یہ ہے سماعت بننے سے کہ اللہ, وہ پھر آدمی کی کیفیت ہی ہو جاتی ہے کہ پھر وہی سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہے, اور وہ نہیں سنتا جو اللہ کو نہیں پسند. وہ بصرہ الذی یبصر بھی, اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے. یعنی وہ آدمی پھر وہی دیکھے گا, اللہ اس کو اس کی توفیق بھی دے گا کہ بس وہ وہی دیکھے گا جس میں رب کی رضا ہوگی, وہ نہیں دیکھے گا جس میں رب کی رضا نہیں ہوگی. اور پھر ہاتھ کو بھی وہیں استعمال کرے گا جہاں اس کے رب کی رضا ہوگی, اور جہاں اس کے رب کی رضا نہیں ہوگی وہاں وہ استعمال بھی نہیں کرے گا. یہ تمام چیزیں پھر اس پر سب سے ولا انسان لاعطینہ, او اگر وہ سے رب سے ہاتھ اٹھا دے اور مانگ لے کہ یا اللہ یہ عطا فرما دے, تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لاعطینہ, ضرور بے ضرور ملے گا اسے. اور اگر وہ پناہ مانگے یا اللہ مجھے اس سے بچا لے, مجھے شیطان سے فلاں سے بچا لے, تو پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لاعطینہ, اسے ضرور بے ضرور پناہ ملے گا رب. تو بھائی یہ حدیث بظاہر تو بڑی مختصر سی ہے, بہت گہرے میننگ کے ساتھ ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. جی, تو عن ابن عباس رضی اللہ عنہما, ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ تجاوز علی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہ علیہ. سو اسم ان ہو گیا, اور یہ خبر ہے تجاوز یا تجاوزو, جیم واو زا مادہ باب تفاعل, تفاعل یتفاعلو, تجاوز یتجاوز, یعنی تجاوز کرنا, اگنور کر دینا, درگزر کر دینا. یعنی کوئی آپ کے سامنے آپ کا بچہ غلطی کرتے ہو تو آپ تجاوز کرتے ہیں, مراد غلطی آپ کو پتا ہے لیکن آپ نے اگنور کر دی, چلو جانے دو. سو ان اللہ تعالی تجاوز لی, میرے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, ان امتی, میری امت پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, ان اللہ تجاوز لی عن امتی, یہ مفعول الخطا والنسیان وما استکرہ, یہ تین مفعول ہو گئے, ایک دو اور تین. ما موصولہ کاف را ہا مادہ باب استفعال, استکرہ یا استکرہ, کسی کو مجبور کرنا. سو استکرہ مجہول ہو گیا, نائب الفاعل ہم فاعل. وما استکرہ ما موصولہ علیہ, ہا یہ ماں کی طرف واپس ہو گیا. سو جس کے لیے وہ مجبور کیے جائیں, سو اللہ تعالیٰ نے خطا, غلطی, نسیان, بھول, اور وہ چیز جس کے لیے کسی کو مجبور کر دیا جائے, اس سے اللہ نے درگزر کیا ہے. اگلی حدیث, عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال, اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عن ابن عمر رضی اللہ عنہما, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ, اخذ یأخذ پکڑنا, فائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اخذ بار فجر, من کبی من کندھا, بمن کبیہ, یہ من کبن, من کبانی, من کبینی. سو من کبینی کا نون ڈراپ ہوا, یا دو بن گئی, اس لیے یا متکلم آ گئی. میرے دونوں کندھوں کو پکڑا, سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں کندھوں کو پکڑا, فقالا, اور فرمایا, ہوا فائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریورٹ, کیا کن فی دنیا کانا یکون, ہو جانا, انتا اس کا اسم امر کا صیغہ ہے, کن آپ ہو جائیے, فی دنیا دنیا میں, کیسے ہو جائیے, کا غریب, انتا اسم کا انا غریب خبر, کا غریب, گویا کہ آپ ایک اجنبی ہیں, غریب اجنبی, او یا پھر آبر سبیل, کیا ہے, راستے کے پار کرنے والے ہیں, آبر سبیل. سبحان اللہ, کن فی دنیا کا ان کا غریب آبر سبیل. اچھا, اس مثال کو آپ سب میں ہم سب کہیں نہ کہیں سفر میں ضرور رہتے ہیں، کبھی آپ کسی رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں، کبھی آپ کسی سیاحت کے لیے کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، جیسا کہ میں ابھی گیا، وہ میری جگہ نہیں تھی، میں وہاں پر اجنبی تھا، تو میرا وہاں پر رہنے کا انداز کیا تھا، بہت کیلکولیٹڈ تھا، بہت زیادہ کنٹرول تھا، کہ مجھے پتا تھا کہ یہ میری جگہ نہیں ہے، میں یہاں اجنبی ہوں اور ایک راہ کا پار کرنے والا ہوں، اس لیے سامان بھی اتنا ہی تھا جتنا مجھے ضرورت ہے، اس سے زیادہ کی مجھے فکر نہیں تھی، اور نہ ہی میں، اور میں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مجھے پتا تھا کہ میں ایک راہ میں سے گزر رہا ہوں، مجھے اس میں سامان بہت لوڈ بھی نہیں کرنا، یعنی خرید و فروخت میں بھی احتیاط تھی کہ بھئی میرے پاس اتنے بیگ ہیں، میری ویٹ کیپیسٹی اتنی ہے، میں اس سے زیادہ وزن بھی نہیں خریدنا چاہتا، کون اس کو اٹھا کے پھرتا رہے گا، میرے پاس لمیٹیشن ہے۔ سو یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہمیں غور کرنا ہے، کأنک غریب او عابر السبیل۔ اب عابر السبیل اپنے ساتھ وزن بھی کیلکولیٹڈ رکھتا ہے، سو بہت امپورٹنٹ ہے، عابر السبیل کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہیں جیسے کہ اجنبی ہیں یا پھر راہ کے پار کرنے والے ہیں۔ اچھا، اسی حدیث کے اگلے حصے میں ہے، وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، ابن عمر رضی اللہ عنہ کو قول لکھا ہوا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے، سو ابن عمر یہ اسم کانا ہو گیا، یقول یہ خبر ہے، فعل مضارع آ رہا ہے، کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے، اذا امسیتا فلا تنتظر الصباح، اذا شرطیہ امسیتا شام کرنا، انتا اس میں اسم، یعنی اگر تم شام کرو، فلا تنتظر لا نہیں، تنتظر انتظر انتظار کرنا، انتا اس کا فاعل، صباح اس کی مفعول، فلا تنتظر صباح یعنی صبح کا انتظار نہ کرو، واذا اصبحت اور اگر تم صبح کرو، فلا تنتظر المساء شام کا انتظار نہ کرو، وخذ من صحتک لمرضک اپنی صحت میں سے، خود پکڑ لینا، من صحتک اپنی صحت میں سے، لمردک مردک اپنی بیماری کے لیے کچھ پکڑ لو، وہ من حیاتک لموتک اور اپنی زندگی میں سے اپنی موت کے لیے، یعنی جو تمہیں صحت ملی ہے، تندرستی ملی ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ، اس سے وہ کام لو جو تم بیماری میں نہ کر سکو گے۔ اس لیے انسان کو اس نعمت کو لینا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ملتی جلتی بات ہے کہ اللہ نے جو صحت دی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے خدا نخواستہ، اور پھر اس میں وہ کام نہ ہو سکیں۔ اسی طرح اپنی زندگی سے بھی فائدہ اٹھاؤ اپنی موت کے لیے، یہ نہ ہو نہ کہ بھئی جب موت آئے تو پھر احساس ہو اور تب وقت نہ ہو اور مواقع بھی میسر نہ ہو۔ سو اس لیے انسان کو اپنی زندگی سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے اپنی موت کے لیے، اور اپنی صحت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اپنی بیماری کے لیے۔ سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حدیث کے سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سو 490 میں ایک یا دو حدیث مزید رہ گئی ہیں، انشاءاللہ وہ مکمل کر کے پھر ہم صحیح بخاری کی طرف بڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔